Baba tu mzendo wa shari. Kambule shima nga mista mwebe. Kawumbini mdoza, mba ya mwaji mfama. Mwaji ma. Mwaji mwaji kwa mwena. Mwafukuzi kukimufika. Yeah, yeah, yeah. Why do you back it? Get up to. We shall win, guys.